إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بيويسو كي لنو تنبلي وانتي آيوينغ خمني مملن تدي الوصايا العشر ميفكين دين كاني تموي آيوينغ خمني سنو برم تبارك وتعالى daf ci tuddu ay mbir yo xamanteni ni daf ko téré waye nak ba muy tuddu mbir yoyu dafa am lo xamni mom la jital ci téré ya tek ko ca kanam lolou mo taxone ba borom téré bi inde ay yoyu di ci tektalo mu nek firnde firnde ci lan firnde ci wax jom waxone ne bokale moy téré bi gëna reuy ndax mom bokale lu graw la lu reuy la bakar bu dangereux la ba tax sunu borom tabarak wa taala jital ko ci mbollem lu mu téré تي آية كما تنبلي ون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم سنو بروم ني وخال كالين ما وخلين ما خمال لين ما جانغال لين لسن بروم أرامل تي ين يو ييغا خامني نك موي مبير يو أرام يا مو جيتال تي الله تشركوا به شيئا بولن كو بوكالك دارا kon mu jital ci téré la nga xamni moy bokalé mu melni waxon nañ la bokalé lu muy tekki agit namu nekké bakar bu graw namu nekké bakar bu dangereux gannaaw lolu mu tek ci mune wabil walidayni ihsana na ngeen rafetal jëme ci seeni wayjur bépp wax boo xam ni wax ju tedd la wax ju baax la bépp jëf boo xam ni jëf ju rafet la jëf ju jekk la na nekk li nga xamante ni nii moom ngeen di jëme ci seeni wayjur mu nekk loo xam ne ak rafetal la buy dox seen diggante ak seen waajur maanaam ci wax ak ci jëf wax ju baax wax ju tegginu jëf ju rafet jëf ju jekk mu teg ca mu ne wala taqtuluu awlaadakum min imlaaq naxnu narzuqukum wa iyaahum bulen ray sen domi nak ngir ragal ñak waaw ngir ragal pauvreté comme ni ngui koy déggé tay ci aduna bi ñu né faaw ñu wañi nombre nit ñi faaw ñu wañi njur yi ma ngok ngir lan ngir ñu né ñu mëna am luñ dundalé nit ñi ngir ñu mëna am luñ dundalé goné yi sunu borom ne nak nahnu narzuqukum wa iyyahum sen wursak yen yoru len ko ñun ñoo leen di wërsëgal te ñun ñooy wërsëgal gona ya. Mu teg ca mu ne wala taqrabul fawaxisha ma dhahara minha wa ma batan, bu leen jegee akuk ñaawteef, maanaam bàkkaar yi nga xam ni ay bàkkaar la yu mag yu ñaaw, bu leen ko jege la ca feeñ ak la ca nëbbu. La ca feeñ maanaam ya nga xam ni cër ya ca biti ñoo koy def, la ca nëbbu la nga xam ni dafa biire wala xol moo ko cay def. Bum ci mën a doon bu leen ko jegee, Cheikh Abdourahmane bun Nasirin Saadi al Mufassir dafa wax mu ne tere goo xamante ni nii dafa dikkee ci anam googu, maanaam bul jege moo gën a jotal ka tere goo xam ni dañ la ne bul def mbir mi, bul jege mbir mi ak bul def mbir mi. Mu ne bul jege mbir mi, tere boobu moo gën a jotal. Mu teg ca mu ne wala taqtulu nnafsa allati harrama allahu illa bilxaq, bu leen faat bakkan bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom moo aramal ko ko faat lu dul ci dëgg, te muy bakkanu jullit lu dul la nga xam ni yenn tegs yi ñoom lañ ca génne mangoog, comme lu mel ni athayibu zani mangoog, ki nga xam ni dafa sangewu ba pare njaaloo mangoog, wa nafs bi nafs ak ki nga xam ni dafa faat bakkan, ak wattaariku li diinihi al mufaariqu lil jamaa, ki nga xam ni dafa wacc diinaam bàyyi mbooloo jullit ñi, ak ki nga xam ni mooy bakkanub yéefar bi nga xam ni ak kóllëre moo dox diggam ak réewu jullit ñi, kooku la ñuy wax al muahad mangoog, kooku it faat bakkanam lu garaaw la, lu rëy la mangoog, donte yéefar la nag faat bakkanam lu garaaw la, lu rëy la. Mu ne dalikum wassaakum bihi laallakum taqiluun, loole de seen ndénkaane borom la ngir ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di xellu mangoog. Mu teg ca mu ne wala taqrabu maal al yatiimi illa billati hiya axsan xatta yabluga ashudda, bu leen jege mangoog, bu leen laal, bu leen lekk alalu jirim mangoog, bu leen lekk alalu jirim, lekkin goo xam ne da ngeen koy teg ci seen bànneexi bakkan wala ngeen cay jël ci lu amul sabab mangoog, bu leen ko jege daal ludul ca na mu gën a rafete, maanaam ci anam goo xamante ni nii jirim ba du ca loru, wala ci anam boo xamante ni nii du nekk loo xam ne lor lay jur te du am benn njëriñ. Ludut nag wala ba keroog mangoog jirim boobee nekk koo xamante ni nii kuy mën a gérer alalam la. Waaw, mu teg ca mu ne wa awful kayla wal misaana bil qist la nukallifu nafsan illa wusaha, matal leen li nga xamante ni nii moom mooy nattuwaay ya ak peese ya, mu tegu lan ci maandute mangoog, ci matal goo xam ni gu mat sëkk la mangoog. Mu ne nag su ngeen góorgóorloo def seen kéemte laayu kàttan mangoog, la nukallifu nafsan illa wusaha, maanaam bakkan bu ne rek lañ ko teg mooy la nga xamante ni nii moom mooy la mu attan la mu mën. Fattaqullaha ma stataatum, ndax xam ngeen ni nattuwaay yeeg peesekaay yi am na lu ñuy tuddee ay incertitude, waaw, ak lu ñuy tuddee ay incertitude, maanaam ay erreur yoo xam ne day am ci an nattuwaay yoo xamante ni nii du tegu ci bakkanug doomu aadama, tegul ci tayef mangoog, teguwut ci njuuj njaaj, waaye ay heure la nit ki góorgóorlu na fexe ba natt bi mat kéem kàttanam, waaye nag mu am ay incertitude mangoog. ci la nga xamni mom la doon nat wala la nga xamni mom la doon pesé mutaccamune wa iza qultum fa'dilu su ngeen waxate mo xam da ngeen di atté wala ngeen takale digënté nit ñi wala bok ngeen di wax ci situation yi mu ne seen wax jooju na nekk wax joo xam ni day làmboo dëgg moo xam nag wax ja day dal ci kaw ki ngeen bëgg moo xam wax ja day jëm ci ka nga xamante ni nii dafa am lu dox seen digganteeg moom nangoo waaye bu mu ci mën a doon na wax ja tegu ci mandute bul xool ni kii kat dama farandoo ak moom kon naa fexe jox ko dëgg donte moom amul dëgg bul xool ne kële kat ak réeroo dox na suñ diggante ak noonoo dox na suñ diggante ak xëccoo dox na suñ diggante kon naa fexe xañ ko dëggam déedéet mu ne wa bi ahdillahi awfu dalikum wasaakum bihi laallakum tadakkaruun mu ne nag matal leen seen kollëreg boroom akuk matal ma ngoog ci taxaw li nga xamante ni nii moom mooy àqam moom borom bi jàlla waala waaye tamit kóllore yi nga xam ni dox na seen digganteeg nit ñi mu ne mbooleem kóllore yooyu des ko war a matal kon nag fecci kóllore yooyu ñàkk koo matal nekk na loo xam ni lu araam la ma ngoog matalal kóllëre gi dox sa digganteeg sa borom ci taxawe ay àqam walbatiku matal kóllëre gi nga xam ne moo dox sa digganteeg nit ñi société bi nga nekk ñi la wër ma ngoog kóllëre yooyu yépp matal ko mu ne loolee mooy li leen seen borom dénk seen dénkaane boroom ngir ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di fàttaliku mu teg ca mu ne wa ann haha siraati mustaqima fattabicuuhu wala tattabicu subul fatafarraqa bikum an sabiilih dalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun mu ne lii dee mooy samaw yoon wu jubbi topp leen ko wala tattabicu subul te bu leen topp ñalli yi maanaam yoon yu ndaw yi ndax loolu kat bu ngeen ko defee da ngeen di réer da ngeen di réer par rapport ak yoon bu jub bi te bu boobaa da ngeen di tàqalikoo ndax ku ne day ut sa ñallu bopp bu ngeen wutee seen ñallu bopp bu ko defee ngeen réere yoon wi nga xam ni moom lañ leen toppaloo te du tax ngeen ànd parce que ku ne bu utee ñallu boppam day wuteeg moroomam maanaam bu boobaa ñaar yi wuute mooy am wuuteeg siraatal mustaqim ñi topp ñall yëpp dañuy wuuteeg siraatal mustaqim muy benn ñaareelu wuute bi mooy ku ne wuuteeg sa moroom waaw saa yoo gisee lu mel noonu rek xamal ni loolu du diina mbir moo xam ne da nga cay nekk nga natt mbir ma mu wuuteeg siraatal mustaqim nga gestu ñeneen ña nga xamante ni ñoom it ña nga ca ay mbir ñu wuuteeg yow xamal ni loolu du diina fatafarraqa bikum an sabiili ma ngoog kon loolu lu jar a bàyyi xel la sunu borom topplowuñu ay yoon tous les chemins mènent vers Rome déedéet loolu amul ci diine islaam waaw benn chemin moo am ci islaam ihdina siraata almustaqim guide nous vers le droit chemin le waxul les mais le ma ngoog kon wenn yoon mooy yoon bi nga xamante ni nii mooy yoon bu jub bi amul ay yoon yu jub de déedéet moo tax boo xoolee alquran saa yu wax ci yoon bu jub bi daf koy def mu nekk lan mufrad maanaam singulier da koy def mu nekk benn ma ngoog ba pare da koy définir mu nekk lu ñu défini du nekk nakira déedéet ma ngoog du ko def mu nekk loo xamante ni nii day nekk lu commun déedéet day nekk lu propre lu défini ma ngoog day nekk lu défini, du nekk lu indéfini. Nga xam ne da nga koy làmbatu, naan moom lam du moom, déedéet da koy définir ba mu leer. Nga xam ne boo ko xoolee xam ne lii moom la, boo làmbee daj ko. Loolu jara bàyyi xel la. Mu ne loolee nag mooy seen dénkaane boroom, ngir ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di ragal seen boroom, ngeen amuk taqwa. Góor gi mu ne kon hadihi almuharramat bada'aha allah bi qawlihi alla tushriku bihi shay'a. Mu ne kon gis nga yooyee ñu la limal ci mbir yi nga xam ne yu araam la, sunu borom lan la ca jiital, lan la ko tàmbalee, terek gu mu tere bokkaale. Mu ne fa dalla ala anna shirk huwa a'damu ma naha allah anhu. Mu ne kon loolee dafay tegtale, dafay wone ne ndekete kon bokkaale mooy li gën a rëy, li gën a dangereux ci bàkkaar yi nga xam ni borom bi tabaraka wa taala daal dina koy tere. Kon gis nga loolu moo taxoon borom téere bi indi aaya yooyu pour won la ci li nga xam ni mooy alquran, à travers alquran kazalika aussi ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam, ordre bi nga xam ni mooy ordre bàkkaar yi. Ginnaaw bim la wonee ordre bi nga xam ni mooy ordre digle yi, loolu moo tax boo demee ca ñaareelu saar ca alquran nga xam ni fa la digle yi commencé. Digle bi njëkk sunu borom dafa digle ñu jaamu ko moom, dong kon mooy tawxid. Tere bi njëkk sunu borom dafa tere ñu koy wutal ndend, kon xam nga ni loolu mooy bokkaale. Fala tajalu lillahi andadan wa antum taalamun. Bu leen defal ñeel yàlla ay ndend te fekk yéen xam ngeen, xam ngeen ni moo leen bind, xam ngeen ni moo bind ñi leen jiitu, xam ngeen ni moo leen di wàcceel wërsëg muy bawoo ca asamaan, gis nga ko ak yu demee noonu yépp ngeen xam ni moo leen di defal lii. Kon nag bu leen ko wutal ndend ci jaamu bi ngeen koy jaamu, bu leen ko wutal ndend maanaam ci naka, ci jël li nga xam ni moomeelu borom bi tabaraka wa taala la nga koy moomele keneen te kooku moomu ko, maanaam naan diw mooy borom jaam yi. Bu ñu waxee nga naan loolu daa laaj déggin, laajul benn déggin, noppay dégg, noppay dégg, diw mooy borom jaam yi, loolu wax ju leer nañ la. Ma nga ko dara gënu ko nekk bokkaale, waaw, te dafa bokk ci xeetu bokkaale yi nga xamante ne nii dafa gàccew, dafa ruslu, waaw, dafa ruslu. Ndax Abou Jahlin ñemewul woon wax ne hubal mooy borom jaam yi, ñemewul woon wax ni manaata mooy borom jaam yi, ñemewu ko woon wax. Kon loolu lu ruslu la. Ma nga ko kon jël li nga xam ni mooy moomeelu borom bi tabaraka wa taala, jox ko mindeef, te yow xam nga xelli ni mindeef mi moomu ko, waaw. Ak nag boo toogee naan gëm naa ko, wax naa la ni waxi gëm naa ko wax la joo xamante ni nii maanaam dafa am fu mu tegu, dafa am fu mu tegu. Boo fekkee maanaam ab xeer nga naan xeer bi or la, xam nga ni du or, mais nag mën ngaa gëm ni or la, dégg nga bu baax waxu gëm naa ko. Kon gis nga ku la romb xool vérifié natt xool ñëpp, xale, mag, ndaw, góor, jigéen, gis nga xool gis xeer bi ne la yow lii xeer kese la, lii du or, du jama. Nga ne noo man gëm naa ni jama la, man gëm naa ni or la, gis nga kon gëm naa ko. Kon gëm ndekete day tegu ci lu fausse, est ce que gis nga. Mais xam nga ni kooku du borom jaam yi, mais nag da nga koo gëm, gis nga. Ma nga kon gëm, nit ki mën naa gëm ay fausseté, waaw, nit ki mën naa gëm ay fausseté. Ma nga loolu nag bu ci kenn naxu, moo tax ma ne dee leen bàyyi xel baat yi. Il faut nit ñi di jàng baat yi ñuy wax, di ko seetantal, di ko wëlbati, di ko xool. Loolu dafa am solo lool, waaw, dafa am solo lool. Bu dul loolu rek mën nañ cee fawase xel, mën nañ cee fawase, mën nañ la cee nax. Xeer bi jamaa la, man gëm naa ko. Ma ne yii, ah, ku toll nii de ku ne su ne gëm naa ko kon loolu xanaa dëgg la war a nekk. Déedéet du lu nit gëm lu ne dëgg la, déedéet du lu nit gëm lu ne dëgg la, déedéet. Waaw, kon wutal borom bi tabaraka wa taala ndend ci moomeelam, wala nga jël jëfi borom bi tabaraka wa taala ne diwa koy def. Lu mel ni rayaate nga naan diway rayaate, wala falaate nga naan diway falaate. Bu ñu waxee nga ne gëm naa ko, déedéet, waaye xam nga ni diw moomu moomu ko. ak lo ne gëm nga ko gëm nga ko xam nga ni diw moom moom lool wala nga jël li jaam yi wara defal seen borom ci ay xeeti jaamu nga defal ko bindeef ma nga ko wala nga jël turi borom bi tabaaraku wa taala di ko tuddee mbindeef wala nga jël melokaani borom bi tabaaraku wa taala di ko mellal mbindeef maanaam ay qualitéem ay attributeam nga koy jox nga koy jox mbindeef kon loolu mooy yi nga xamante ni ni moom lañ la waxoon ne mooy mooy bokkaale bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.